yow nak ñakkal fay ba liggéey bay ko fi ki am fulé do bañ liggéey dëkk ko sama ben way ñëna ma gis nga boy rax kéré bi def kléen kléen kléen xam nga lu kéré bi wax mané ko dëgg mu naan man kéneen sama ben way ñëna ma gis nga boy rax kéré bi def kléen kléen kléen xam nga lu kéré bi wax mané ko dëgg mu naan man kéneen kéneen ci lu mo mëna dëgg kene ci wala ci kene ci wala ci ko mu la taxata ñu ne aljana du xéñ digeen ju manki jëkërëm ba doom ju manki sa wuy jur ngeen jëkër je julit la ngeen bay bu julit la neena akabla doom ju manki wuy juram ak ku dogu bok parti o rami wa aqil walidi ajena bi ko ñu dina xéñ téméré at la waxo téméré sore na torop ci ku dox ku ñu xéñ sore nga fa té ne bi ñu diñ na du xéñ doom ju man ci way juroom ñu julit lañu du xéñ ko dogu bok dogu bok wala dogu bok mo di modi kene ko nga am dama am sa wal yow ya tane waji tudo ko dimbali yow ya ko epp jott do ko set te ki new do bu ne dotuma dem tax dama da ñew toujours ki waji ñewul mu ngey jum parce que buy dem bi yobu dal te buy ñew indi te bu waji ñew du ko jox kon walam moy dem walam moy dem bu te walam jox na mbokk gi ki mu ne dimbali te dimbali wul dopp mbokk gi te yàlla fonk bokk tax li dox li dox li jokkale bokk yépp ñetti téer li ci ni yàlla daf ko fonk ba ñuulañu ko utalu ko kawar kawar yi ci def teri ci def sëbba leen ñuulal yi mu utal ko kawar mais li dafa bokk yépp genn ñuulu ci benn ñuulu ci benn amu ci kawar mooy tënk joxe mooy tànk dox mooy làmmiñ wax wax ba mu defaru mbaa nga dox ba mu defaru mbaa nga joxe ba mu defaru té képp koo xam ne dog na bokk gisal Abdoulaye Kharassani Abdoulaye Kharassani ku baax la woon Kharassani la dëkkoon bari xam-xam ragal yàlla bëgg a jaamu yàlla ba def raf ba def raf du sukkana mujj nekk jaar mu toxoo seen réew baa jaay la mu fa amoon toxu ci màkk pour mën a jekkoo jaamu yàlla mun si kaa bëggi tusu mun ci kaa bëggi toujours mun ci kaa bëggi toujours dem na ba màkk moo ci raw ku dag moo lay gàggant dem na ba moo si gën a jub kuy dénk ani moom ngay dénk mu nekk noonu nekk noonu ba am benn bés benn waay di xaritam di voyagé dénk ko téeméeri limi doom kaane la amoon ku ko bind ku ko dénk mu bind ko ci fab étiquette def ca la nga bind lu ko dénk fab numéro ba def ko ci carnet bi waa ji dénk ko téeméeri limi doon voyage ci takusaan góor gi dem ci guddi fekk mu ngi fa téeméer libi doom def ko ci benn poti libre def ko ci wëpp la lam ne bu xëyee place mu dee waa ji jóge ci tukki ba mais ani sëriñ bi ñu ne ko mar des taali dee na bi xam nga arab ñu ñu bëgg xaalis ah dee na dee na de dee na de xam nga xaalis baaxul ah ilaha illallah njaago yo ba ñu àndee nooraani seet njaago bi gën a jub lu ñu am dénk ko ndaago bi xamul ku leen fi mu koy denc bind li ci këyit wàcc timis rek feebar feebar yi ndee njaago yi wër ko ne ko teel waa jot na dee gaa teel wax laay yàlla dafa ndàgg tuuti teel yàlla naa ko tuuti de peer xel di mbéj peer di ba peer sax mbéjee ko mu yëri te door yi ñu ko doon ne yàlla naa ko tuuti waa ji ñëw na ci nit bi mais xamatu sax lu muy def ba oo doom ji ne ko waaw sa bàyyi waxu la dara ci man ci lu demee naka man de dama am luma ko denk ko mo ka sama papa da sakku ku mu dekk ko denk dund nako waye carnet bi de gis ni ci tour ko por for bi gis ni ben ticket bu so ben lakas bu so ticket nek ni vérifier da mu taw ci da rek ku meuna jang gi ci makka ngo stana mom meuna ko dal melo wi nga wax ci waji ci nangu jamm yalla nangu sax nangu dimbali waja nga aljana xam nga ngay def da ngay xar bu 1h moyen quart nga japp ndap mu set dañ ta samsam duggal sa bop ci samsam ba ci su jumbu nga o ko ku nek aljana ku mu don boko oyo samsam mu wuyul sunu mbokk yi def fi yep bo demone mak fexé ba min bi passé 1h nga japp bañu liggéeyal gul samsam ba mu mel nonu duggal sa bop ci tinde bi ba ci bir boko oyo mu wuyul loko bëgg laaj dina la ko taw wa nga def ko oote Abdoulaye wuyuwul mu xëy na góor gi li ma waxoon def naa ko ne waaye wuyuwul mu ne ko wax ba musiba bu la wuyuwul de mu nga jaanama jaamu yàlla m googu yëpp de ko wuyuwul mu nga jaanama xam nga nangay def utal pass dem yemen benn xuram fa bu ñu wax baax mut ku ne jaanama boo ko fa ooyee muumi la mu préparé woyaasan dem ool waaji ci heure ba waaji wuyu ko ci biir jaanama noo biir jaanama mais nee na mu ngi ko wuyu taxta dar din sa dir din fekk ñu ngi koy dóor yu mitti mu tiit nag ne ko mane li nga taxoo ni jëf sanduma ko laaj ne yow ñu la indi feeg si jàmm yàlla de mu ne ko dama am heure bu tudda Fatimatu bintu Kharasan ma bàyyi ko ci sunu réewu Kharasan te man rek laa am ma nekk fii di jàmm yàlla musuma ko yónnee dara li ma liggéey leen yàtt yëpp daf ma jëppi ngir dog googu ma dog ndaw soosu delloo ma ko moo ma waral duma yi waaye yow mi am man ma ni wax ak man maa ngi lay ñaan sa dénkaane ba ngay laaj soo demee si ma nii ca tànki lal ba ca potu liibar ba mu nga ma def ca waaye rek waaye dimbali ma waaye demal ma Kharasan laaj sunu pinc laajal ma sama sër boobu fexe ba mu kontaan jéggal ma li ma nekk metti na waa ji ñëw gis ko paria xottu ñaari walis fam xaalis dem ci réew ma di laaj ba gis Fatima mu ne ko sa càmmiñ yaa ngi lay nuyu mu daal di jooy ne ko bu ma yokki jooy sama càmmiñ li baax loolu ba mu deef demoon naa ba fàtte ko mu ne ko waay ko ma am yóbbante mu ne lan la mu ne ko def ne mu ngi sàkk ci njëgal mu ne ko njëgal lu mel noonu kii karaanga ji ma defal ci àddina lu muy jégaloo mu ne ko daal mu ngi ci dóor yu metti te yàlla sàgg ne la tax mu ne loolu day bu dee man rek te yàlla jégal ko mu dindi yëf ya jox ko cadeau dellu si màkk xaar ba guddi mu julli oo waaji ca samsam waaji uyu ci biir àjjana ne ko yàlla na la yàlla fay xettali nga ma xettali goo xam ne yàlla na la yàlla fay kooku tuuti la ci dogu bokk gis nga jàmm gi mu jaamu yàlla ni mu bare te itam kéro ba yàlla wàcc ak bokk langaa na ko ñaari yoon mu laxasu ci yàlla ni muus mooy bëgg sànni ci téem ne ko yàlla du ma dem ci réew ñu di ma dog li suñ dar na ko demal maa la yebal maa leen dund maa leen ëpp doole ku la dog ma dog yeneen ci bindee ne guddi gi ñaar romba naa bokk muy jooy yu mitt ci asmaan juróom ñaar ci ku ko dog ba ma laaj Jibril ki ko dog digganteem ak ki mu ko dog ñu bokk mu ne ko juróom ñaari maam ci juróom ñaareeli maam ñu dellu si ci leydu xaj bi wallahi waaw xam nga yow kaar mbaar mii dafa tax nga mëwul sama dara du xaar sax ku ko ne dara mbiritu mën a war a bii may yëngal lu ma ñor la heureur bu réen ci sama digganteeg nit ñi ma di xamal ne bokkuma ko gaayira bokkuma ko pinc bokkuma ko geño bokkuma ko mel ibu saaxu yàlla ay bokkam kepp bu ma soxlaa oto bu war a yóbbu bagaas bi daara def naan sax bul tàggoo ginnaaw bu mu jëfanteeg man bu réeréy ba tax na kaar jamono bu nit déggee ne daara xew na na xew lu diina te allah ji boo koy waxtaan soo terelu rek dem boo demee rek dégg loo xam ne dina niwut foo ko dégg dina néew ñoo ko dégg. Bàyyi Alhaji Malick ku baax la, waaye déggee sama papa ne ah am na ko commissionnaire wax ne Maoda bul ma fàtte ci ñaan. Daf ko ne ñaan gi ñu ñaanu junit yi, junit ñëpp ko bokk, ku bañ ko la fàtte da ngay def lu tax duñ la fàtte. Wassalaatu lwusta kunu lay góor gi bëgg gisee kaa ak sanal xaalixina. Yàlla nag boo ne da nga koy tëri ba mu wax, mu waxee baat bi maar di tàgg. Su ngeen jëfantee nga gis mandu goo mu sut a gis, su ngeen jaxasoo nga gis ragal ak yàlla goo mu sut a gis. Moo tax ma tudde ko peñ, ci daal di Malick peñ la. Suukar yi sax, suukar yi sax ëppante nañu wëlóor, ndax bi ci paquet beeg bu mokk bi boobu ñuy wax peñ moo ko ëpp wëloo, te bu ci ne suukar la. li xew nag Sëñ Babacar moo di bokk ak nit taal bu ngeen togg te bokku leen lu ngeen ñunug, lu tax ngeen niroo lu ngeen yëkk. Bokk ak nit taal bu ngeen togg te bokku leen lu ngeen ñunug. Soo foogee ne soo yekkee bokk moom roppaa juum nga, rawatina nag nga ñunug benn géejë ak ñetti sut. Moom muy ñulug yàpp wata boor. Xam nga kuy taal bi rasulullah yi, xam nga kuy toggkat yi wala yi ku nekk teg nga sa kaw diir. Waaye kaw giir gii lañ ci diigal jaayatul ci marché te amatul. Te amatul ijaadu mën naa am mais limdaadu ci la rawante bi am. Ijaadu bi moom ñëpp la may limdaadu. Taal bi ci la Allah ji toggee añ xëy ma ñoo togg ci. Te li Allah ji ñunuguma ko, ma bëgg li Allah ji añe ma añe ko. Njuumte la mu ngay ñaan yàlla. Kii ñëpp xam na ko kaas ci kër gi. Yow sa bàyyi sama sëriñ, kii papa bay sama xarit, kii mooy sama xarit sama pap maamam de xaritu bàyyi limaan. Waaye yéen jël leen yett yi waay nag topp gàtt yi waay màgget nan. Jël leen yett yi nag topp gàtt yi màgget nanu am sa papa mënu la ñëw. Ku fi daan ñëw ma rek ñëwul. As bi ñi fi toog ñi kenn laa fi foog ne moo ma dama ko foog. Mais dëju bii ma dëju fii ci min wi ba 3 heures di def di jéem a bantu ak jéem a ballalu jeexiti leer yi ma gis fii te doo ko fekk fenn. Gannaaw bu yàlla juntu ak ñu fi dëj yàlla leen fi yàlla doo leen yàlla. Dara yàqul, dara ràppul, dara réerul. Te xaaju sànq waxtaan naa ko sa papa li nuy ñaan ngeen di ko ñaan ñëpp di ko ñaan moo di yàlla doole ko fi gën a yàggale. Man nag dama màggee billaay Sëñ Bay mënatumaa toog 10 minutes. Yàlla xam na ko sama faar yi day metteeg sama legg yi xam ak yama nekkee ci activité mooy doo rafet yow déet. waaye comme yàlla ñaanal na ma ba léegi daanaka ku ma fi daan toog maa ngi xool boor bi di fàttaliku diw ak diw ak diw du ma leen tudd, di xool boor bi di fàttaliku diw ak diw ak diw du ma leen tudd, gisuma ci kenn furuma ko kii sàppam ci la woon. Kon nag gàcce ngaram nu ñuy góorgóorlu bu baax te seen jaam bi ngeen xottee ko mbubu bu réeréeréeré waxtaan na waxtaan bu foolo te Sëñ Babacar nga may ma nag ngeen may ma nag yow yi ma ma daw. Su ko defee kii Ulimaan ji mu daan jiite ñaare Saïd Wéleñ gi nañ koy wax jàmm yooyu baax ngi fi ñu yëngal du noonu kay tàllal naa suma loxo de Babacar. Xilaansaa bi nag nañ ko jëlaat, su ngeen jëlee nañ ko jël bu ñu diigal xam-xam si Sëñ Malick li mu wax déedéet li mu wax ci Moustapha ëpp naa foy kenn waxu kenn billahi wa kitabi. Xale bi dafa naan sàq dama bëgg bu fekkee ne Sidi Mokhtar àggal na ba sëriñ bi jox leen digal nga firi nu man xaq anhu bi charte waaye classe bi bokol xol diko xol diko xol diko xol di xol tire yi di xol ñi talif di xol arab yi di xol bayan yi nga xamne sen mam ci len rek rek rek la wayu ak bati ma delu sax ci tour yi peñu sukur na fo ngank rek sax na kon na seigne dam kan ngeen defal ma waaw wa tay nak di ngeen ma lidiasal ba kay xam nga mouride yi bo fa yagge dañ nan xeexal nit ñi kan def di ngeen mi xeexal xale yi ya na me ngeen way man haqa anhu تين يوم سابعه فجدوه شيبة المحمود ذو الحكم أمن على نورنا وامر جرى معنا نبيعا وإجنا يا وزيئا مولى مالك نعم العطا عنه بشات يوم سابعه فجدوه شيبة المعمور ذو الحكم مولى مالك نعم العطا عنه مولى مالك نعم العطا عنه بشات يوم سابعه فجدوه شيبة المحمود ذو الحكم نورنا وفجارة إمامنا واو كاي كون غور جي داف نا ديغون نيكو سي دي مختار واخه ني تيري يو جاناتو لا سون دي اوبي بولين سونال دي سيرين سي دي لاج نديم خم خمو خيتو xamna bi la li afdafi su fekke xamna bi rek la waxuma arol de waxuma bayan waxuma mantiq waye bu fekke li afdafi rek la bu len dem ci ganar bu len dem foto bu len dem fas ñu ne mawla ko tol ni koku ken duko am rew ko mu ne bu len salit india man mi len laqar ci lo alwi ende nek ni suma de nabi asdafun fasangi xamini mami nabi yo xamni biya nek ni ci bir xam xam ba duratun aw fara fagn ci lo xamni ala mo gëna leer mi na jëlimi ci tire yef ni diko laaj nak ba acc ci ko mustafa bi muy juddu papam fekk na mu dem nelaw jurom ñett fan ya ko ngenté mu ne xamna ko ngenté xamna la mu ko ngenté xamna turam man mi mawsul man da ngeen di laaj ñu ne waaw ci ne mu ne man ke nga xam ne aa moo tudd anhu ci noppak nabi ba mu def ko yowma saabii ci juróom ñaari fanam ba buñ la ko laajetee neel fa sëy ba tu nga ne xaw ma ko mu ne almahmudu ñu ne xaw ma ko mu ne sul ikami ñu ne maw da nag adaresse nga góor gi ñaari baat yoo xam ne julliti ko war a doon te góor gi di julli almahmudu ak sul ikami foo ko teg si daaj malik mu ne kon nag fi ni saybata mooy maami nebi mooy abdul muttalib dafa am ñaari tuur moo ko ngént ci juróom ñaari fan yi ci benn gàtt saybatu nag ba ko xamul almahmudu mooy ku ñu sant jikkoom waxu ñu jëf de ndax duggagul ci diina ji solo ikami mooy borom daraja yit ndax amagul ikma boo ñu tuur ikma fa kotute xayran kasiran kon ikma boobu da nga koy firee daraja mahmoudou joju diko firé rafet diko jang rek ñett beeti rek ñu arité sax lako borom nahu tudde ak bayan moy beeti bo xamné foko jaaré mëna dem waranatan ramna nel waran yi ranatan nel wa iblis ranna ranatan sawlan akhay iblis ñett yon la musu onko kep ñen kéro biñu ëmbé lèr gi onko na dinañ ko passé waran na onko na kan iblisu namu onko ran na tam onko gu matalé adina ak asaman ak suuf ñu né ben yoon la ko def mo né dedet ina mawlidi banta sa baram ñu né rek mo né wo ina e abati banta sa baram mo né wo ina la lahmi karol buñ ko né khuruj minasi innaka rajim wa inna alayka la'nati ila yawmiddin onko nak raf mo né nak dess na ñentelu onko bo xamné gestu nako bo borom si reey waxuko waya amna ñu né si bobay ban mo né wa hakasa marna ay أيضا حينما نزلت أم الكتاب على خير الورى الحاكمين وسلمت يا إلهي واجزي أبدا أن محمدا مغتال في الخدم عرفوا التنبيه يقول لك كفا عنه مو أنك وان تبينكو ربي أكبينكو جيني رندا أنك أتنو أنك قملوني إنما نزل بغا خميني واتشنينيو بسم الله الرحمن الرحيم غير سك بوري بيتينك بسم الله جيروم نياري عرف بول بوله رحماني بول بوله رحيمي وخال با سين ميمر ليف لام لام الف خير موي جيروم نيا اسماني دي جيروم نيا سوف سي دي جيروم نيار سامن بي ني دوند با دند با جيخه دي جيروم نيار ماتير بي ني داجالي نيت دورو دون نيت دي جيروم نيار بي موي دوند دي جيروم نيار بي مصطفى defé riñan gi gor gu bax gi don wax bo audience mak yalla paré ci aqiqa daf ko jol daf ko doli ñaari minute après audience bi pour université ji aljana bo ba jël na sa touche bo nop mu visite ji aljana gis ñafa jëm ak leneen tay yobbu visite ji safara waye mustafa ne bir bi may dox ak mus ak jibril alayhi salatu wassalam ci bir hadratu ilayya koñ buma dem dina fa dok ñenti solo mi def ndox na ngeen koy waxati ñenti rigol muy ñenti rigol yeñ lo wax ci alquran saw sangara mew ak len ñu def teuf suma jégué mbedd mi dugat menel mak jibril rombat ko muy teuf abine buma dem itam muy rom point ma fa man jibril rekol yi fuñu jëm ak fuñu joggé moné ko xama fuñu joggé waye xamna fuñu jëm ñu nga jëm kawsar kawsar lañu remplir pour yow ak sa xéet waye nak rekol yi ñu yag lañ ko fe gis ta xamuñu ko yow mi nga xamne loy ñaan su borom mu wax nako lu tara nga laaj ko tuuti ben malaika ne dara ci kene mustafa ne ko mang ci def ma ci ci suñ borom ne ma won la li ngay laaj ne ko gëmal nabi gëm mu ne ko xolal mu xol ne ma ngi yem ci xubbu tax mo xamne ko boole won asmani juroom ñaar ak suuf juroom ñaar tax ne ko upp me na xombang ci mo xamne jine ak nit ñi buñ dajjo duñ ko yëngal ma xol ci tuti sofi fondation ma gis fi ko yi di fa la ndox yi genn koñ bi di genn koñ bi di genn koñ bi di genn koñ bi di genn jibril lama duggal manako amu ciaj bi manako mu ngeek yow bismillahir rahmanir rahim ku ko man nan ci ndokh yi nabi wax ko xamuma na teel mu dugg xool jibril nako xolal bu baax mu xol gis lit lam lam al shaqar beguñu bokoy bind ngir galaj ngir safara mu fat ba fatte fatar ci ko tax soso ngay gis ci lañu roof piolem gi mu kontiné gis lit lam ra ab lonk mim mim gogu bu mu fat bokoy bindit ci la ben solom bi nek mu kontiné jang lit lam ra ab lonk ya mimara gogu ci la ben bi nek sun borom ne ko ñenti tur yi ko ko mokal ci sa jaar yi man andal ko sama ñeexi dox yi wo yu gogu nak iblis deg ko joyal haji malik ne wa yegal yow mi wax ak man kessa nonu mu joye won fofa ran na joyat ne ina ma musubatu ma ci kan lañ ko wacc tan lañ ko wacc rafil waral hakami ikami rokami bax ñaari woy rek ci dess nak woyal bi ci dess ku rem ma won la ci fatu لين في ولادتي أيضا لقد جاءت تنكيس للصرم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا على محمد لا مغتال في الخدم ما لا يجعل نعم ما بدا لكل أخام نسينال نكمل نك إرهاش تدودون مجسات إرهاش في إمبير موي فوي بوعك سينتاخ بوعك فندما بير بحمل لانك سول بمكين موي تد فوي سجني لجيتكم موي ساس موي فندما لجيتكم موي تون مير موتاك لايك تسيري إننا نسيراج مالي بول نجاهل يو دعنا النبي ci sunu ñu yeba amon na dogu niir bu tonne parasolu nit buy dox mu top ko bu naaj bi tangé mo koy kërël wax nga ci abada baxu abada tarxu bi wax nga ko ci lutax nak nga né kërël bu mu riñané ba dem ni diinatul munawara don na nu laaj mok ababa kër ku ci nebi ba islami sayyidina siddiq arrafahum iyya lutax na ju japp ko kërok bañu diko tantal tangane lera ko topon ñene nak lera ga du won mu gisatu irhas la won kuy la won te fondo fondo ma bu taxé mir dako lolo ko waralo mu wax nak fi ne leleyon ci ay irhas ma ngi la yegal ne laqad jaa'a delu siwat na fi wiladatihi bañu ko ëmbé mu'jisat yi mala ay irhas yi mala netali won bekkité soxna ci 6e mois dañu kuppi bamu démé ba 9e mois nak muy bëgg juddu ñu renouvelé wat yamu ci kat ka tanki fi li doone bi bëpp xërem bo xamné taxaw na jant bi ne bi gëné adina bu bërsété dafa melni sondel bu ñu faaru safar ci ko mulis te ñu ko defo nak weñ ñi ñu def ko ak ciment waaw lu ci teggu do bayyi ma ñexatu ndax ñom na ñi waaw kay مصروح ذي الحرم وسليا يا إلهي واجزيا أبدا أن محمدا المختار في الخدم من بعد والدة المختار ثلاثة أيام نفك أسفنك سكدي ديس شوي نبي نتفن لك يا إلنام jebal ko nak ndindanam buñ nan wax suway beutu boba amna jambu goor buñ ko may mu am ci dom buñ wax masrah alaji malik suway beutu fu muy jele show ba dicin ba di ci jattal mustafa mune mu ko jele ci labanal masrah domi domam ju goor ju ndax masrah xam nga si dañ mali wax na ci khalas ci kanam ne kep ko bokk nabi macce mer na wen dugg mujj nga dugg ci l'islam ku dul suwaybat mo tax mu tudde ko fi akul arami kep ko xamé juroom ñaar lañu dina ko way ci kanam namp nga ak nabi ci njaatal bi nga laata de doon gi julit ginaaw masra labanal masro bobu nak lutax mu téréle ko ci l'arami kay ke nur ci bakar ba de tu tubul koku soxna ci nampal nako bima laata dem ci ulaymat akkan una awatikun bayma awatikun awatikun kuna abkara ak alimatu ukhra inda min bani sa'idin sabil kar amna ñet jank yu soxna ci yoro ñu denk ko ay turandom lañu won ki hatikatu bint umas la tudd ki atukatu bint umayri ki amtu bint usin ku ci ne jank la won waye comme jol mak ci kliram lexi dafa fesson debi leer yeni sekk ku ko gi sopp xale yi diko fap nak diko xal seen wel waye comme amuñu sax jëk suñu gemiñam nga fu mu duggal ci mew gene waaw liñu don jank ko ci jox sa wel so gene alaajuma ne ne bul fatuna ne amna ñetti atikatu jam ay atikala awatikum ay atikatu yu di ñatt ku ci nekk nampal na nabi